بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلي شوفوا حديث ينقابل نصوبة من أربعون النووي hadithi ata kipengele gani nakisoma sasa hivi tupo ni kipengele gani tunasoma kipengele gani sasa hivi tupofikie ha mahabba sharti ya la ilaha illa allah sharti la ilaha illa allah huma gani sababu na kuorodhesha صدق محبة إخلاص انقياد القبول الدواوين العلم ورزيلا منشو نصاب لا منشو اليقين طيب اليقين شرط سابع لا إله إلا الله طيب كيو توبغة الحديث يا عبد الله بن عمر kwamba Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni la ilaha illallah. Kushuhudia la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na la ilaha illallah tunasema ina nguzo mbili, kukanusha na kuthibitisha. Na la ilaha illallah ina masharti saba. Tumeona wal ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب طيب اثنين ليه اليوم ساسا كيف كنا تجوليش أنا شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله تكيات كنا تجوليش جنب قائم ونسيم أهل العلم هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات نكواجك وابودو كلا كناش أبودي وكني من الله katika venye kuabudiwa ndio maana ya la ilaha illallah makusudio ya la ilaha illallah ni kuacha kuabudu kila kisichokuwa Allah subhana miongoni mwa vile venye kuabudiwa uviache ndio makusudio ya la ilaha illallah kwa hiyo ukimuuliza mtu ni yapi makusudio ya la ilaha illallah jawabu lake makusudio yake ni kuacha kuabudu kila kisichokuwa Allah subhana miongoni mwa vyote venye kuabudiwa kisha kasema shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah na kushuhudia kwamba muhammad ni mtume wa allah tumemaliza la ilaha illa allah tunaingia shahada hiyo hiyo ya pili shahada hiyo hiyo ya kwanza lakini sehemu b na kushuhudia kwamba muhammad ni mtume wa allah kam arkanu shahadati anna muhammadan rasulullah ni ngapi nguzo za kushuhudia kwamba muhammad ni mtume wa allah ni ngapi nguzo za kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah shahadatu anna Muhammadar Rasulullah laha ruknan shahada ya kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah ina nguzo mbili nguzo za kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah ni nguzo mbili kama ilivyokuwa nguzo za la ilaha illa Allah nguzo ya kwanza ni abiduhu kwamba Muhammad ni mtume wa Allah ni mja wa Allah ni mtumwa wa Allah au wasema ni mja wa Allah hiyo ni nguzo ya kwanza ili ushuhudie Muhammad kama ni mtumwa wa Allah watakiwa ushuhudie kwamba Muhammad ni mtumwa ni mja mwanadamu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ya pili ni rasuluhu vile vile yeye ni mtume wake amemtuma kafikishe ujumbe Kwa hiyo nguzo ya kwanza watakiwa ufahamu kwamba yeye ni mja mwanadamu. Nguzo ya pili ufahamu ya kwamba yeye ni mtume, ametumwa tu basi, hana lingine. Na hizi nguzo mbili zinakanusha kuvuka mipaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi nguzo mbili, majulisho ya hizi nguzo mbili zenyewe zinakanusha kuvuka kumvuka mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki zake. Yaani mtume na ni mja. Sasa vipi yeye mja thumma yu'bad? Vipi yeye ni mwanadamu kisha aabudiwe? Vipi yeye ni mwanadamu kisha aabudiwe? Kwamba amekaa mtu analia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Analia akitaka msaada kupitia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi umwabudu mtume? Vipi? Wakati yeye ni abdi, ni mja, mwanadamu tu. Kwa hiyo hizi nguzo zinakanusha, zinakuondoshia wewe kuvuka mipaka ya haki za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maana ya kwamba yeye ni mja ni al-mamluku al-abid, ni mwenye kumilikiwa, tena mwenye kufanya ibada tu basi, ni mja, ni ule mja, ni mwenye kumilikiwa, amemilikiwa na Allah subhanahu. Mtume hana manufaa kwa mtu, hana madhara kwa mtu, hana manufaa kwa mtu wala hana madhara kwa mtu, isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maana yake ni kwamba huwezi kusema ngoja ni muombe mtume sasa hivi amekufa, kwa ni muombe mtume anipe mvua. Huwezi. Huwezi kusema ya Rasulullah ngia tujalie mvua ya Habib Allah. Ewe kipenzi cha Allah tujalie mvua. Hana manufaa hayo. Au labda umeona kuna majanga yanayotokea au kuna jambo linaweza kutokea kwa nataka ipatikane shari ndani yake. Ukasema ewe Rasulullah nikinge na shari hii. Ewe mtume wa Allah nikinge na shari hii. Mtume ni abdu, ni mwanadamu tu, ni mja. Tayyib, Allah subhanahu pia amesema innama ana basharun mithlukum. Qur'an nasema hivi. Mtume anatuambia sisi innama, hakika si vinginevyo, ana basharun mithlukum. Mimi ni mwanadamu mfano wenu. Mimi ni mwanadamu mfano wenu. Na ndio maana unaona washirikina walikuwa wanamshangaa mtume, wanasema ah, huyo mtume gani tena anakwenda sokoni kwenda kuemea? Mtume gani wewe? Kwa maana ni vitendo vya kibinadamu anavifanya vile vile, kama sokoni anakwenda, yamshi fil aswaq, anatembea sokoni, vile vile anaoa, vile vile amezaa mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo ya kibinadamu kabisa. Kwa hiyo yeye sio malaika wala sio Mungu, ni mwanadamu. Tayyib. وقد وفى صلى الله عليه وسلم العبوديه حق بل لكن متومه صلى الله عليه وسلم ameupa ule utumwa wake haki yake, yani ule kwamba yeye ni mtumwa, yani mwanadamu mja. Hii sifa ya kwamba yeye ni abadu, ni mja, ni mtumwa, hii ameipa haki yake. Allah subhanahu amemsifu katika hilo alipomwambia alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. الله anamwambia alhamdulillah, sifa njema zote ni za Allah ambaye anzala ala abdihi alkitaba, ambaye ameteremsha kwa mja wake, mtumwa wake ameteremsha kitabu. Walam yaj'alhu iwaja, na wala hajakijalia kile kitabu kwamba kina makosa kinye kupindisha pindisha ibara. La, sifa Allah anamsifia mtume kwamba yeye ameteremshiwa kitabu. Ameteremshiwa kitabu na akaifikisha kwa kadri alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye ni abdu, ni mja, ni mtumwa. Na maana ya kwamba yeye ni rasul, na maana ya kwamba yeye ni mtumwa, al-mab'uthu ila an-nasi kafatan bid'awati ila Allah bashiran wa nadira. Yeye ameletwa kwa watu wote kwa lengo la kuwabashiria na kuwaonya. Kwa hiyo nini maana yake kwamba ni mtume? Maana yake ametumwa kwa watu wote, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, weupe na wasiokuwa weupe. Yeye amekwenda kwa watu wote, anawalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye ni mtume ambaye haruhusiwi kuasiwa. Yeye ni mtume ambaye hairuhusiwi mtu kumuasi. Mafundisho ambayo kayafundisha haipaswi kwa mwanadamu kumuasi, kuyakataa. Na vile vile ni abdu, ni mja, ni mwanadamu, ni mtumwa, haipasi kumwabudu. Ndio maana haya hizi nguzo mbili. Thumma qala wa ma hiya shurutu shahadati anna Muhammadar Rasulullah, ni zipi sharti za shahada ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Tumeona la ilaha illa Allah ina masharti yake. Je, Muhammad ar-Rasulullah kuna masharti katika shahada hii pia? Au ni yale yale masharti ya la ilaha illa Allah? Qala ahlul ilm, masharti ya kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah yako sita. Masharti yake yako sita. Sharti la kwanza, al-i'tirafu bi risalatihi, kuitambua risala yake, kuitambua kwamba mtume amekuja na ujumbe, amekuja na risala, amekuja na message sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqaduha batinan fil qalb, na kuitakidi hilo ndani kwenye moyo kwamba mtume amekuja na ujumbe, kuna ujumbe kaja nao. Katika zile shahada za kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, unatakiwa pia ushuhudie, ufahamu ya kwamba Muhammad amekuja na risala, utambue kwamba ana ujumbe kaja nao. Umeujua, umetoa juhudi zako kujifunza, umeufanyia kazi, haya kwako sasa. Lakini unatakiwa utambue kwamba Muhammad amekuja na nini? Na risala. Sharti la pili, an-nutqu bidhalik, an-nutqu bidhalik, kuitamka hiyo shahada. Umetambua, vile vile uitamke hiyo shahada. Wal-i'tirafu bihi dhahiran bil lisan, na kuitambua hiyo risala na kuitamka hiyo shahada inakuwa wazi kabisa kwa ulimi. Kuitamka hiyo shahada inakuwa dhahiran bil lisan, waitamka kama Muhammad alayhi salatu wasalam yeye ni mtume wa Allah. Ushuhudie hilo, ulitamke hilo kwamba yeye ni mtume wa Allah, usimpe nafasi zingine. La tuturuni kama atarati nasara Isa ibn Maryam, msinisifu kuvuka mipaka kama walivyomsifu manaswara kumsifu Isa mwana wa Maryam. Wa inna ma qul, na hakika si vinginevyo semeni, ana abdullahi wa rasulu, mimi ni mja, ni mwanadamu na vile vile ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tambua na utamke hilo. Sharti la tatu la shahadati an la ilaha illa Allah, almutaba'atu lahu, kumfuata yeye Muhammad, umfuate, sio ushuhudie tu au utambue kwenye risala na ukatamka bwana Muhammad ni mtume wa Allah aliyokuja nayo maana ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yale yaliyomo mule ndani yafuate, na usifuate baadhi ukaacha baadhi. Udkhulu fi silmi kaf, fuateni yote katika, kwa sababu katika kuyafuata yale alikuja nayo mtume ni katika kutekeleza na kwamba wewe waifahamu maana ya shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sharti la nne, tasdiquhu fi ma akhbara bihi min alghuyub almadhiyati walmustaqbalati, tasdiquhu, kumsadikisha yeye Muhammad, fi ma akhbara bihi, kwa yale aliyoyaeleza, min alghuyub almadhiya, katika mambo ya ghaibu ya zamani yaliyopita, walmustaqbalati, na yajayo, yasadikishe aliyokuambia Mtume sallam katika mambo ya ghaibu yaliyopita na yajayo, yote yasadikishe. Kwa maana sheria kuja nayo pia, uisadikishe katika mambo ya ghaibu, uyasadikishe. Kasema hili jambo, sadikishe. Na mtaona pia mambo, mifano iko wazi. Tariq Suwaidani, huyu Tariq Suwaidani, huyu bwana wa Sudani huyu, ambaye kaipinga hadithi ya Dhubaba, alikataa hadithi ya nzi, akisema kwamba hadithi hii hajaisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya nzi, kwamba nzi alidumbukia na kinyaji cha mmoja wenu amdumbukize ndani. Akasema hapana, haya sio maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani, wataalamu wamempima nzi, wamemkuta na maradhi mengi, ana ugonjwa mwingi, na anaambukiza kweli kweli. Leo hii Mtume aseme eti ukimdumbukiza bawa lake moja lina tiba, bawa lake lingine la maradhi, akasadikisha. Al-Imam Muqbil akasemaje? Lau ningempata mwana wa chuoni kamkufurisha, na mimi pia ningemkufurisha, ningesema ni mkafiri. Lakini hajapatikana, kakataa yale yaliyo nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano wake tunasema kila siku mara kwa mara hapa, kuna watu wanasema kwamba suala la sheria za dini baadhi yake zimeteremka kwa Waarabu, sio huku, haya ni mambo ya Waarabu, sio sisi Waswahili. Sisi Waswahili tuna mila zetu na mababu zetu, tuna mafinyango finyango ya wazee wetu sisi. Yaani kwa maana kwamba kuna sheria zimeteremka kwa Muhammad kule Uarabuni, za wahusu wa Arabu tu. Nyinyi wa huko, ah, nyinyi nendeni na mila zenu. Mna matambiko ya kizee nyinyi ya kwenu huko. Haya ndio ya kwenu, ndio dini yenu hii. أين هذا؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. الله لما بيمتمي ومكوجا وين ujumbe huu ili waone watu wa Makkah na wale waliopo pembeni ya mji wa Makkah. Kwa maana risala ya mtume ilikuwa inafanuka. Makkah ndio kitovu cha da'wa. Lakini imeanza mji ukapanuka, da'wa imefika mpaka huko. Kwa risala hii pia inatuhusu sisi vile vile. Na pia Allah subhanahu anamwambia inni rasulullah ilaykum jami'a. Mimi ni mtume wa Allah kwa watu wote. Kwa hiyo habari zake watakiwa uzisadikishe. Na shatla tano, mahabbatuhu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashadda min mahabbati an-nafsi wal mali wal waladi wal walid wal nas ajma'in. Kumpenda mtume zaidi kuliko unavyoipenda nafsi yako, unavyopenda mali yako, unavyopenda watoto wako, unavyopenda wazazi wako na unavyowapenda watu wote. Mpende kulikweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi yako yawe ni ya kweli. Mapenzi yako yawe na kweli. Kwamba wewe unampenda kulikweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mapenzi yako yasiwe ya mdomoni. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Mpenzi kwa anayempenda ni mwenye kumtii. Hebu angalieni mfano tu haraka haraka. Wachezaji mpira, wacheza mpira. Haraka haraka tu angalia. Wanapomuona mcheza mpira wa Ulaya wa wapi anavyocheza mpira, utamuona zile chenga anavyozipiga na anataka kwenye mchezo wake azige vile vile. Anampenda yule mchezaji, uchezaji wake amfuatilie vile vile. Kwa sababu ni mtu ambaye anampenda. Sasa ona dai tu kwamba wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mapenzi yako ni uongo. Wadai wampenda wewe. Sheria zilizokuja nazo ziko huku. Wewe wadai wampenda tu basi. Midhali wasema Allahumma salli wa sallim alaihi basi umalize. Mapenzi yanaendana na vitendo kweli. Na siku zote yule kwa yule anayempenda humfuata na humtii. Chunguza mwenyewe tu. Yule mtu anayempenda kuna vitu ambavyo anavyofanya unatamani na uvifanye hivyo hivyo. Na masahaba walikuwa hivyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakimuona na baadhi ya mambo wanayaiga, wanafuata vile vile. Kwa hiyo kama yule mtu ambaye anashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, anatakiwa ampende. Na sharti la sita la mwisho, taqdimu qawlu ala qawli kulli ahadin wal amal bi sunnatihi. Kuitanguliza kauli yake mtume. Iwe ndio kauli yake yenye kutangulizwa. Ala qawli kulli ahad. Juu ya kauli ya kila mwenye kuzungumza. Kauli yake ndio tangulizo ya mwanzo. Kauli ya mtume ndio iwe kauli ya mwanzo. Wal amal bi sunnatihi, na kuifanyia kazi sunna yake. Masharti sita ya shahadat anna Muhammad Rasulullah. Yaangalia haya masharti. Je, watu wanakubali kwamba mtume mmoja na risala? Je, watu wanakiri kwamba shahadatu anna Muhammadar Rasulullah wanaitamka kwa ulimi na wakafuata yanayokusudiwa na shahada hiyo? Je, wanayasadikisha, wanayakubali yale yote aliyoeleza mtume? Je, wao wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallama? Au mapenzi yao ni ya uongo? Wanadai tu kwamba wao wanampenda mtume. Kwamba kile atakapotamkwa Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mahala, lakini yale aliyoyafundisha wao wanayafuata. Utaona wao wamekwenda huku na mtume mwenyewe kaenda huku. Na sharti lingine la mwisho ni kwamba kauli zao na kauli za mtume, ipi inayotangulia? Rai zao, mitazamo yao, na rai na aliyoitoa mtume, mafundisho tu aliyotoa mtume, yapi inayotangulia katika mambo yao ya dunia? Yapi inayotangulia katika mambo yao ya dunia? Ni kauli ya mtume au kauli zao, rai zao, utaalamu wao, majaribio yao, uzoefu wao wa kazi? Utaona ni zile hawa nafsi, matamanio nafsi yao ndio inakuwa ya mwanzo kuliko kauli ya mtume. Basi hawa bado hawajaipa haki shahadati anna Muhammadar Rasulullah. Na makusudio ya shahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'atu, ni kumtii mtume. Watasdiqu, na kumsadikisha. Watarki ma naha anhu, na kuyaacha yale yote aliyoyakataza. Wal ikhtisaru ala al amal bi sunnati, na mtu kujifunga na kuzifanyia kazi sunna zake. Watarki ma adaha min al bid'i wal muhdathat, na aachane na kila kisichokuwa hicho miongoni mwa mambo ya uzushi na bid'a, na mambo mapya mapya yaliyozushwa ayaache. Wa taqdimu qawluhu ala qawli ahadi, na kuitanguliza kauli yake juu ya kauli ya kila mtu. Msadikishe na umtii, na uyaache yale yote aliyokataza, na ujifunge na hali kuzifanyia kazi sunna zake, na uache yale yote yasiyokuwa sunna zake miongoni mwa mambo ya bid'a na uzushi na mambo mapya mapya katika dini. Na jambo la mwisho, kuitanguliza kauli yake sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio kauli utakayenyewe kutangulizwa. Leo kuna watu ukiwaambia kasema mtume, nakwambia mimi na mmezidi bwana, kila kitu mtume. Kuna vitu vingine utakaotumia knowledge, sio kila kitu mtume tu, hata hapo kwa macho pia uone wewe, lakini mtume kafundisha hivi. La, kuna vitu vingine utakaotumia akili yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana au makusudio ya maana ya shahadati anna Muhammadar Rasulullah. بإذن الله تبارك وتعالى كنتم إن شاء الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.